600 Dzięki wam za to, że wpadliście do klubu. Ktoś kto anonsował swe przyjście, nie, że z nudu. Baw się by to, że było zajebiście do tych lubów. Chociaż wcale ciebie nie ma na liście, nie ma cudów. Dzięki wam za to, że wpadliście do klubu. Ktoś kto anonsował swe przyjście, nie, że z nudu. Baw się by to, że było zajebiście do tych lubów. Chociaż wcale ciebie nie ma na liście, nie ma cudów. Raz na koniec, raz supportem, mówią atmosferę podgrzej. Pamiętam pod remontem, że będzie wszystko dobrze. Pomyślałem lata temu, bo przekotem nawet nie mów. Pokazali mi co to impreza, że aż brak tlenu. Grasz tak samo, chcę tak więc. Chłopaku trenuj, bal którego mi brak. A wam, no to się nie przejmuj. Jest DJ 600 pała, chata bar. Zimne serwuj, nam napoje bar ma. Jak na NS obserwuj. Piękne panie się kręcą, to gra ciałem i nęcą. Topią lód jedną ręką, taki ruch widać piękną. Chociaż przed pierwszą presją, już nie jedna liderką. Wiem, bo nie jeden stoi z opadniętą szczęką. Gdyby pudrowała nos, by gonił trzymać lusterko. Wiem, każdego coś boli, prosicie pęką. Nie myśl o tym na chwilę, w głównej roli z kolegą. Ten ze stereofonii i ten do klubu z kolejką. Dzięki wam za to, że wpadliście do klubu. Ktoś kto anonsował swe przyjście, że z nudu. Baw się by to, że było zajebiście do tych lubów. Chociaż wcale ciebie nie ma na liście, nie ma cudów. Dzięki wam za to, że wpadliście do klubu. Ktoś kto anonsował swe przyjście, że z nudu. Baw się by to, że było zajebiście do tych lubów. Chociaż wcale ciebie nie ma na liście, nie ma cudów. Sala osiąga temperaturę wrzenia, wiem. Bywa nieraz to pobożne życzenia. Jedną jednością publika są, scena by non-stop. Pozytywna chemia, wiem, mówić jest prosto. Chce mi się bawić, słuchać, palić tak postąp. DJ gra analog z muzą jak dla mnie boską. Dla mnie jest wielki, zaskakuje, bo ma czym i wiekim. A potem występuje dla was parę ekip. Są naprawdę dobre, więc nie bądź jak manekin. Tylko dawaj pod scenę, przebij przed zasieki. Za siebie zerknij, albo nie, to córka właścicielki. Tak w razie wulub, ale dalej wzrokiem sięgnij. Korkiem, z niego wystrzałem znać daję tam ten typ. Szampanem z butelki, raczy siebie całą morze. Na luzie bez szpany, pancerki, każdy jak może. Bawi się, słyszę dźwięki i przy polskim hardkorze. Tańczę nim położę, nigdy nie ma tak. By nie mogło być gorzej, a co złego trafia szlak. Dzięki wam za to, że wpadliście do klubu. Ktoś kto anonsował swe przyjście, nie, że z nudu. Baw się by to, że było zajebiście do tych lubów. Chociaż wcale ciebie nie ma na liście, nie ma cudów. Dzięki wam za to, że wpadliście do klubu. Ktoś kto anonsował swe przyjście, nie, że z nudu. Baw się by to, że było zajebiście do tych lubów. Chociaż wcale ciebie nie ma na liście, nie ma cudów. Podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe. Podnieś głowę. Powoli. Podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe. Do klubu. Elo dla lodu. Nie, że z nudu. Do tych klubów. Prosto serce, nie puls. Nie ma cudu. Do klubu, nie, że z nudu. Do tych lubów. Prosto serca, rytmy, puls.